किसी से टकराने से अंतरा ने डर से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, पर उसे तभी किसी का हाथ खुद की कमर पर फील हुआ और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने सामने रियान को पाया तो वो तुरंत उससे दूर हटते हुए बोली, आप? वहीं रियान एक टक बिना पलक झपकाए अंतरा को हैरानी में देख रहा था। अंतरा उसे खुद को ऐसे घूरते हुए देखकर बोली, आपने कभी लड़की नहीं देखी क्या? ये सुनकर रियान टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, किसी और को तो नहीं, पर शायद तुम्हें मैं पहली बार देख रहा हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर अंतरा अपने हाथ कमर पर रखते हुए गुस्से से बोली, देखिए मिस्टर, आप जो भी कोई हो, आप अपनी लिमिट में रहिए, समझे? इस पर रियान अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए हंसकर बोला, वैसे मेरा नाम रियान ग्रोवर है, तुम मुझे रियान बुला सकती हो। उसके आगे बढ़े हुए हाथ को घूर कर देखते हुए अंतरा बोली, आप जो भी कोई हो, आप मुझसे दूर रहिए। ये बोलकर वो नीचे झुकी और जैसे ही अपनी बुक्स लेने को हुई, वैसे ही रियान जो कुछ उसकी गर्दन में देखना चाहता था वो भी उसके करीब जाकर उसकी गर्दन को घूरने लगा। अंतरा ये महसूस करके तुरंत उसे खुद से दूर करते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है, आप ऐसे कैसे बिहेव कर रहे हैं? रियान अपने आप को कंट्रोल करते हुए फिर अंतरा से थोड़ा दूर हो गया और वहीं अंतरा ने फिर जल्दी जल्दी अपनी बुक्स को उठाया और अपने फोन को लेकर वहां से चली गई। उधर दानिश की कॉल अब तक कट हो चुकी थी। अंतरा का मूड खराब हो चुका था जिस वजह से उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और वहां से निकल गई। वहीं रियान उसके जाते ही अपनी गर्दन पर हाथ घुमाते हुए बोला, बस एक बार मुझे वो निशान दिख जाए तुम्हारी बॉडी पर, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। ये बोलते वक्त उसके चेहरे पर अजीब भाव थे और फिर उसने तुरंत किसी को कॉल किया और कॉल पर बोला, अथर्व, मुझे लगता है कि वो मिल गई। इधर अंतरा जल्दी से अपनी क्लास में आई और अपनी डेस्क पर बैठ गई। उसने खुद को शांत करने के लिए एक पूरा बॉटल पानी एक ही सांस में पी लिया और फिर लंबी सांस लेकर खुद को संभालते हुए बोली, कैसा घटिया लड़का था, और वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा था जैसे कि वो मुझे काफी समय पहले से जानता हो। अंतरा फिर खींचते हुए खुद से बोली, एक वो दानिश कम थे क्या, जो एक और इंसान आ गया मेरी जिंदगी में। हे भगवान, आप मेरी ही जिंदगी में ऐसे लोग क्यों भेज रहे हो। अंतरा यही सब बुदबुदाए जा रही थी कि फिर तभी उसके पास श्रेया आई और श्रेया ने अंतरा को घूरते हुए कहा, मैं कब से तुम्हारा कैंटीन में इंतजार कर रही थी और तुम यहाँ बैठी हो। ये कहकर वो वापस उसके साइड में बैठ गई। वहीं अंतरा उसकी बात सुनकर बात बदलते हुए बोली, यार वो मुझे कुछ काम याद आ गया था, इस वजह से मैं कैंटीन नहीं आ पाई और अब मुझे भूख भी नहीं है क्योंकि मुझे अपने वीकली टेस्ट की तैयारी करनी है। ये बोलकर अंतरा वापस से बुक्स खोलकर बैठ गई। श्रेया ने उसे कुछ पल ना समझी में घूरा और फिर वो भी पढ़ाई करने लगी। दूसरी तरफ रियान मास्टर्स के लास्ट ईयर में था और वो इस समय अपने क्लास में बैठा टैब में कुछ कर रहा था, जिसके बाद रियान ने अपने टैब को बंद किया और कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने गहरी स्माइल करते हुए कहा, हाय नू, तुम वही हो और अब बस मुझे वो निशान देखना है, अगर वो मुझे दिख गया तो फिर मैं तुम्हें अपना बना लूंगा माय लव। ये बोलते हुए रियान के चेहरे पर अलग ही चमक थी, जिसके बाद रियान ने अपने असिस्टेंट को कॉल किया और उससे बोला, फर्स्ट ईयर में एक लड़की है जिसने ब्लू कलर की ड्रेस पहन रखी है, उसके बारे में मुझे पूरी इन्फो चाहिए, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। उधर से उसके असिस्टेंट ने यस बॉस कहा, जिसे सुनकर रियान ने कॉल कट कर दिया। इसी तरह धीरे धीरे कॉलेज का आज का दिन खत्म हुआ। अंतरा और श्रेया दोनों बातें करते हुए कॉलेज से बाहर निकली। श्रेया फिर अपनी कार से घर के लिए निकल गई। वहीं अंतरा का ड्राइवर कार लेने गया हुआ था और अंतरा अभी कॉलेज के गेट के पास खड़ी होकर उसी का इंतजार कर रही थी। तभी उसके सामने रियान की स्पोर्ट्स कार आकर रुकी और उसका विंडो नीचे हुआ। रियान अपनी आंखों पर गॉगल्स लगाए कार से बाहर आकर अंतरा से बोला, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अंतरा उसे वापस से अपने सामने देखकर उससे चिढ़कर बोली, जी नहीं शुक्रिया, मेरे पास कार है, मैं चली जाऊंगी। रियान उसकी बात सुनकर कार से बाहर आया और उसके करीब आते हुए बोला, तुम्हारे अंदर एटीट्यूड बहुत है, मैं जल्दी किसी लड़की से खुद से आगे बढ़कर ऐसे बात नहीं करता, पर तुमसे कर रहा हूं इसलिए तुम्हें खुद को लकी समझना चाहिए। उसकी बात सुनकर अंतरा मुंह बनाते हुए उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखते हुए बोली, इतने भी कुछ खास नहीं हो, पर फिर भी अपने ऊपर इतना घमंड है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, इसलिए दूर रहो मुझसे, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। उसकी बात सुनकर रेयान उसे गुस्से से देखने लगा और उसकी कलाई पकड़ते हुए कहा, किसके दम पर इतना ज्यादा भाव खा रही हो तुम, मुझे भी बताओ। अंतरा अपनी कलाई उससे छुड़वाते हुए गुस्से से बोली, ये क्या बदतमीजी है, मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी, छोड़ो मुझे। रियान उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोला, रियान ग्रोवर को किसी से डर नहीं लगता। तभी खतरनाक आवाज पीछे से आई, पर अपने बाप से तो तुम्हें डरना ही पड़ेगा। ये आवाज सुनकर अंतरा का दिल दहल सा गया और वो जल्दी से उस तरफ देखने लगी, जहां दानिश ब्लैक पैंट एंड व्हाइट शर्ट पर ब्लैक टाई पहने अपनी कार से टिककर खड़ा था। उसके होठों के बीचों बीच सिगरेट की बड थी, जिसकी वो लंबी लंबी कश भर रहा था। उसके चेहरे के भाव बेहद इमोशनलेस थे और उसकी ठंडी नजरें इस वक्त अंतरा की कलाई पर थीं, जिसे रेयान ने पकड़ रखा था। अंतरा दानिश को देखकर घबरा गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी ऐसे दानिश के यहां आ जाने की। दूसरी तरफ रेयान दानिश को गौर से देखते हुए बोला, तुम दानिश ओबेरॉय हो ना? रेयान बिजनेस वर्ल्ड में था और वो दानिश के बारे में अच्छे से जानता था। बिजनेस की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जो दानिश ओबेरॉय को ना जानता हो। दानिश रेयान को देखकर बिना किसी इमोशन के बोला, जान पहचान बढ़ाने के लिए अभी टाइम नहीं है, पहले पॉइंट वाली बात करते हैं। ये बोलकर दानिश उसके करीब आया और अंतरा की कलाई को मजबूती से पकड़ते हुए अपने करीब खींच लिया, जिसे देखकर रेयान गुस्से से बोला, हाउ डेयर यू, छोड़ो उसे। दानिश ने उसकी बातों को इग्नोर करके अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाला और उसमें से एक शार्प ब्लेड निकालते हुए बिना रेयान को कोई मौका दिए उसके हाथ को बेरहमी से लगभग चीर दिया। रेयान इन सब के लिए तैयार नहीं था और उसकी चीख निकल गई। उसने अपने हाथों को देखा जो कट लगने से जख्मी हो चुका था। वहीं दानिश उसके हाथ को फिर दूर झटकते हुए सर्द आवाज में बोला, जिसे तुमने छूने की कोशिश की है वो मेरी है और मैं अपनी चीजों पर किसी दूसरे की नजरें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, गॉट दैट? वहीं अंतरा इस खूनी नजारे को देखकर बिल्कुल सुन्न पड़ गई थी। उससे रेयान का हाथ देखा नहीं गया तो उसने डर से अपनी नजरें फेर ली और कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उधर रेयान का हाथ पूरी तरह जख्मी हो चुका था और पानी की तरह उसके हाथों से खून बह रहा था। दानिश एक बेरहम इंसान था। रेयान ने एक हाथ से अपने दूसरे हाथ को पकड़ लिया और दानिश पर चिल्लाते हुए बोला, ये तुमने ठीक नहीं किया। आज तक जितने भी लोग तुमसे मिले होंगे वो तुमसे डरते होंगे या तुम्हारे आगे पीछे घूमते होंगे, पर मैं ऐसा नहीं हूं। मैं तुमसे एक एक खून के कतरे का बदला तुम्हारे खून से लूंगा, ये रेयान ग्रोवर का वादा है तुमसे। दानिश उस ब्लेड को वहीं जमीन पर फेंकते हुए बिना किसी भाव के बोला, अभी तुम्हारा सिर्फ हाथ जख्मी हुआ है और अगर तुमने उसके पास आने की कोशिश भी की तो तुम पूरे के पूरे गायब हो जाओगे, सो स्टे अवे फ्रॉम हर। ये बोलकर दानिश ने उसे एक वार्निंग लुक दिया और अंतरा के हाथ को कस कर पकड़ कर उसे लगभग खींचते हुए कार के पास ले आया और कार के अंदर उसे फेंकते हुए खुद कार ड्राइव करने लगा। वहीं रेयान ने अपने हाथों से बह रहे खून को देखते हुए मन ही मन कुछ सोच लिया था और वो फिर सीधे अपनी कार में बैठ गया। वहीं उसकी बहन सौम्या पहले ही दूसरी कार से चली गई थी। इधर दानिश की कार में अंतरा सीट के कोने में बैठकर रोए जा रही थी। उसे दानिश के बिहेवियर से बहुत डर लग रहा था। दानिश ने उसकी आंखों के सामने कितनी बेरहमी से रेयान के हाथों में कट लगाया था, जैसे कि उसे इन सब चीजों की आदत हो। अंतरा अभी दानिश की डार्क डेविल साइड से अनजान थी। उसे ये नहीं पता था कि दानिश को लोग बिजनेस टाइकून के अलावा मौत का देवता कहकर बुलाते थे। वहीं दानिश का फोकस सिर्फ सामने ड्राइविंग पर था। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था। दानिश के कानों में अंतरा के सिसकने की आवाज पड़ रही थी, पर उसने अंतरा से एक शब्द नहीं कहा और कार की स्पीड को बढ़ा दिया। कुछ ही देर बाद दानिश की कार उसके प्राइवेट बंगले के बाहर आकर रुकी, जिसे देखकर अंतरा ने हिम्मत करते हुए डर कर कहा, मुझे पैलेस ले चलिए प्लीज, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए। अंतरा को बेहद डर लग रहा था। वहीं दानिश उसकी बातों का बिना कोई जवाब दिए कार से बाहर निकल गया और अंतरा की तरफ का डोर ओपन किया, जिसके बाद उसने अंतरा के हाथ को पकड़ा और उसे बंगले के अंदर ले जाने लगा। इस बीच अंतरा ने काफी बार दानिश से घर जाने की बात कही थी, पर अभी दानिश शायद कुछ सुनना नहीं चाहता था। दानिश अंतरा को खींचते हुए रूम के अंदर लाया और रूम के अंदर बने वॉशरूम में ले जाकर उसे शावर वॉल से सटाकर खड़ा कर दिया। अंतरा घबरा गई और वो जल्दी से खुद को सिकोड़ते हुए दीवार से सटने लगी और वो दानिश से रोते हुए बोली, आप पागल हो गए क्या? क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ये सब? मुझे डर लगता है आपके इस पागलपन से दानिश। दानिश उसकी बात सुनकर उसके करीब गया और उसकी बॉडी को स्निफ करने लगा। अंतरा को अब और घबराहट होने लगी। दानिश किसी सनकी की तरह उसकी बॉडी को स्निफ कर रहा था। अंतरा अपने हाथों से उसे दूर करते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज दूर रहिए। तभी दानिश बोला, चुप, एकदम चुप। मुझे तुम्हारी बॉडी से उस इंसान के करीब होने की खुशबू आ रही है जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, सिली गर्ल। ये सुनकर अंतरा उसे अपनी आंसू भरी आंखों से देखने लगी और तभी दानिश अपने हाथों में शावर का हैंडल पकड़ते हुए अंतरा के ऊपर चलाने लगा। पानी बेहद ठंडा था जिससे अंतरा की बॉडी सुन्न हो गई। दानिश अंतरा को पूरा भिगोते हुए जुनूनी आवाज में बोला, तुम्हारी बॉडी से सिर्फ मेरी खुशबू आनी चाहिए, मैं किसी और को तुम्हारे करीब भी नहीं आने दूंगा। तुम्हारे जिस्म पर सिर्फ मेरा हक है, सिली गर्ल। अंतरा रोते हुए उसे खुद से दूर करते हुए बोली, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज इसे बंद कर दीजिए, मुझे ठंड लग रही है। दानिश टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, वो जब तुम्हारे करीब आ रहा था तब तुमने मुझे उसी वक्त क्यों नहीं बताया? यह उसके करीब आने से तुम्हें अच्छा लग रहा था? अंतरा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो दानिश की बातों का क्या जवाब दे। उसे इस समय बस जी भरकर रोने का मन कर रहा था। वो दानिश को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। अब तक वो बिल्कुल भीग चुकी थी। क्या रंग लाएगा दानिश का ऐसा पागलपन? किसे ढूंढ रहा है रियान? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM पर।